Κυνηγάμε τα μέσα δύο πρώτα ή... Thank you. κρασί στο μαστάβα και βάλ' το στον αέρα. Κι αν μένω πιο την Κυριακή, το πίνω τη Δευτέρα. Έλα, έλα, παίρνεις γάμους, τα καράκια τα δικά μου. Έλα, έλα, πεταμένα, να περνάς χαριτωμένα. Βαριά καρδιά είχα σήμερα να πάλι πέρασε, γιατί είδα το συμπέθερο και χαμογέλασε μου. Όλτσα μια κελάγιο μάτα για τα σένα μαύρο μάτα. Όλτσα μια και δυο σου λέγω, μην με πειραμίσε κρέγω. Κράση σε πίνω για καλό μας ή κακό μου κάνεις. Από τον δρόμο με γκρεμνάς και στα γκρεμνά με βάλεις. Παίρνω ρε το τείχο, τείχο, δεν μπορώ να σε πετύχω. Παίρνω ρε το βράδυ, βράδυ και σε βρίσκω με ένα ανάφη. Έχω τραγούδια να σας πω, ένα σακίγιωμάτο. Μα ξεκολώθην το σακί και πέζανόλα κάνω. This song was about wine drinking. Can do good and can do also bad. We play one wedding song. It's from the islands in Greece, the islands close to Turkey. Thank you. Thank you. Thank you. The groom goes to the bride to pick her up from the house, and they call her to get up. Thank you. edge. Ah! Ma lei se la prova. Dopo che mi sono messo la prova. Yeah. And now some festive songs from the Greek islands. The first is from the island of? It's from Cyclades, it's the island that's close to Athens, let's say, this area. Usually people dance in this, you can do what you want. Thank you. Okay, now two more songs. This one is a song that is common in all the Balkans and Middle East. There is a Greek version, a Turkish version, a version of the islands, of the highlands. Bulgarian, Bosnian, Arabic, Serbia, Arabic, everything. We're going to play three that we know. Thank you. one for you. Aquí no hay... we say na zisete, like live happily. Thank you very much. Ich komme aus Griechenland, da sprechen die Griechisch, kein Deutsch. Hoppala.